أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، أصيل المسلمين، geçen ders ve daha evvelki dersimizde üzerinde durduğumuz meseleyi, mevzuyu daha genişliğine, daha derinliğine ele almakta büyük ölçüde fayda mülahaza ettiğimiz için bu mevzuyu biraz daha genişletecek ve birkaç misal ile meseleyi açıklığa kavuşturacağız. Hazreti Kur'an devamlı olarak yaratıcının Allah olduğunu Celle Celaluhu, ondan başka her şeyin yaratılmış olduğunu, binaenaleyh yeryüzünde ve bütün mükevvenatta, kainatta hükmetmek, emretmek yetkisinin Allah'ta olduğunu, onun dışında kimsenin amir ve hakim olmak, amiri mutlak, hakimi mutlak olmak sıfatını haiz bulunmadığını etraflıca izah ediyor. Ve insanın aklını, gözünü, fikrini bu mesele üzerinde işletmeye çağırıyor. Aklı işletmek, mantığı işletmek ve insanı bu noktada düşünen, taşınan, idrak eden, şuurunu, aklını kullanan bir kabiliyet ortamına davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Mesela buyuruyor ki, ey insan, aklıyla, şuuruyla, fikriyle, her türlü insani kabiliyetleriyle, ey insan, مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُلُ. Ey insan, مَا تَرَى katiyen göremezsin. İlmen, fikren, fennen hiçbir şekilde bulamazsın. ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ, Rahman olan Allah'ın yarattığı insan namındaki harika varlığın üzerinde. Allah'ın yarattığı bütün şekiller, maddeler, mevcutlar, mahluklar üzerinde min tefavüt, katiyen aykırılık, uygunsuzluk, ölçüsüzlük bulamazsın diyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala neyi yaratmışsa o yarattığı şeyin üzerinde insan istediği kadar düşünsün, İstediği kadar laboratuvar deneyleri yapsın, istediği kadar fenni ve ilmi araştırmalar yapsın, analizler, sentezler yapsın, ne türlü çalışmalar ortaya koyarsa koysun, Allah'ın yarattığı bir şey üzerinde katiyen bir ölçüsüzlük, ahenksizlik, uygunsuzluk bulamayacaktır, bulmasına imkan ve ihtimal yok. Kur'an tercih ediyor. Neyi dışı bir şey bulamayacaksınız. Uygunsuz, birisi uzun, birisi kısa, ahenksiz, biçimsiz, hiçbir şey bulamazsınız diyor Kur'an. En basit maddeden en mükemmel insana kadar hangi mahluku ve mevcudu incelerseniz, tetkik ederseniz hepsinde bir ahenk bulacaksınız. En basit şu beş parmağımız hepsi bir ölçü dahilinde yaratılmıştır. Ölçü. Bakınız, ortadaki parmağımız en büyük, en uzun. Yanlardakiler biraz daha kısa. Bu haliyle bir gaye için ölçülü olarak yaratılmıştır. Uygunsuz değildir. Eğer bütün parmaklarımız şu ortadaki parmak gibi hepsi aynı boyda, aynı ölçüde olsaydı ölçüsüzlük olacaktı ve işe yaramayacaktı. Böyle yaratılmıştır ki yerden bir şeyi alıp kaldırırken topladığınız zaman hepsinin ucu bir noktaya gelsin diye yaratılmıştır. Bakınız, böyle parmaklarınızı bir araya getirdiğiniz zaman bir şeyi tutup kaldırmak için bundan daha ölçülü bir ayar verilemez. Bir gaye için, bir maksat için yaratılışın hiçbir noktasında düzensizlik bulamazsınız. Hepsi ölçülüdür. İnsanların kalıplarına her türlü maddi ve manevi kabiliyetlerine neresine bakarsanız bakın bir ölçü göreceksiniz. İki kolunuzu uzattığınız zaman simetriktir. Bir kol ileride, bir kol geride değildir. Hepsi ölçülüdür. Yan yana getirdiğiniz zaman simetrik denilen bir nizam ve ahenk meydana çıkar. Parmağınızın iç kısımlarında jiletle bir yerini keserseniz veya bıçakla bir şu parmağın derisi kesildiği zaman derhal oradaki mekanizma çalışır, oradaki hücreler, oradaki zerreler, moleküller çalışmaya başlar. Sonunda bu parmağın kesilen derisinin oyulduğu ve soyulduğu yeri derhal tamir ederler. Öyle bir noktaya getirirler ki aynen eskisi gibi ölçüsü, tesviyesi, seviyesi aynı yere gelir bırakırlar. Devam etmezler. Şurası kesildiği zaman orasını aynen doldururlar, eski şekle getirip bırakırlar. Hiç ölçüsüzlük yok. Eğer tesadüfen olsaydı, onu rastgele bir muamele olsaydı, bıçağın kestiği yeri dolduracaklar, devam edeceklerdi. Bu sefer parmak eski ölçüyü kaybedip şişkinlik meydana koyacaktı. Öyle olmuyor. Ne kadar kesilmişse orası doluyor, eski ölçünün noktasına gelir bırakıyor. Her şeyde bir ahenk var. Vücudun hangi noktasına bakarsanız bakın. Öyle bir ahenk, öyle bir yaratılış. مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوِدُ Tefavüt, uygunsuz, birbirini aşan, birbirini geçen, biçimsiz, uygun olmayan şey. Hiçbir şey bulamazsınız böyle. Her şey ölçülüdür diyor Rabbül Alemin. Şüphesiz. Ağzınızdan suyu içmek suretiyle vücudunuzu alıyorsunuz. Ağzınızdan suyu içiyorsunuz ve vücudunuzu alıyorsunuz. Öyle bir hılkat, öyle bir yaratılış, öyle bir organizma, öyle bir mekanizma, öyle bir sitoplazma, öyle bir anatomik yapı Cenab-ı Hak meydana koymuş ki içtiğiniz su vücudunuzda çeşit çeşit şekiller alıyor. İçtiğiniz su gözünüzde gözyaşı haline geliyor. Ağzınızda tüklük haline geliyor. İdrar kesesinde idrar haline geliyor. Damarlarınızda kan haline geliyor. Kulaklarınızda kir haline geliyor. Burnunuzda sümük haline geliyor. Vesair hormon ifrazatında meni haline geliyor. Çeşitli şekillere ayrılmak suretiyle her birisi bir gayenin, bir maksadın hizmetine giriyor. Ve yapılan tahlillerde, laboratuvar deneylerinde elimizde raporlar vardır. İçtiğimiz su göz hücrelerinde, göz kapaklarında, göz çukurlarında, göz yaşlarında, taşı haline geliyor diyoruz. Öyle kuvvetli, öyle başka bir maya ve bir madde meydana geliyor ki mikroplu bir suyu tecrübe etmişler, deneme yapmışlardır. Bir bardak dolusu pis bir suyun içine mikroplarla dolu, pislikle mikroplarla dolu bir bardak suyun içine insanların gözyaşından bir damla dökmüşlerdir. Ve yapılan denemede milyonlarca mikrobun o gözyaşı sebebiyle derhal öldüğünü tespit etmişler. Gözyaşı. Bir damla gözyaşı milyonlarca mikrobu öldürecek bir kimya kudreti taşıyor. Ve gözünüzün içine düşen bir çöpü, bir kömür tozunu veya bir tozu, bir maddeyi öyle eritiyor ki birkaç dakika içinde o gözyaşı gözünüzdeki o çöpü ve o kum parçasını eritiyor, parçalıyor ve derhal gözü himaye ediyor. O gaye için yaratılmış. Ağzınıza tükürüp yine bu gaye için yaratılmış. Eğer içtiğimiz sular devamlı ağzınızdan aksaydı çirkin olacaktı. Fakat tükürük halinde olduğu için, istenilen ölçüde ayarlandığı için ağzımızın içinde gayet faydalı ve gayet rahat hareket ediyoruz. Eğer ağzımızda tükürük olmasaydı, tükürük imal eden bezler ve hücreler olmasaydı ağzımız kuruyacaktı, durmadan suyu içmek zorunda kalacaktı. Gözlerdeki çapaklar bile, gözlerdeki çapaklar bile hepsi bir gaye, bir maksat, bir hizmet, ilahi bir kudret ve ölçü dahilinde yaratılmıştır. Yüzünüze baktığınız zaman insanların en tepesinde saçları göreceksiniz. Saçlar. Bu saçlar durmadan derinin altında meydana gelen hücreler tarafından imal ediliyor. Saç deri altından çıkıyor. Ama nasıl, ne şekilden, ne biçim bunu tespite imkan yok. Ve derinin altındaki hücreler insanın kafasındaki saçları durmadan büyütüyor, geliştiriyor, büyüyor. Devamlı saç, saçlarınız büyüyüp gidiyor. Fakat aynı derinin altında, kaşınızın altında ve kirpiklerinizin altında kaşları ve kirpikleri idare eden hücreler bunun dışında çalışıyor, ölçülü çalışıyor. Saçlarınız durmadan büyüdüğü halde kaşlarınız daha fazla büyümüyor. Kirpikleriniz daha fazla büyümüyor. Eğer tesadüfen ölçüsüz, ayarsız çalışsalardı kaşlarınız ve kirpikleriniz de saçlarınız gibi durmadan büyüyecek, insanın yüzü ve gözü çirkin bir manzara alacaktı. Ahenk var. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُ Allah'ın yarattığı dünyada maddede, şekilde hiçbir uykusuzluk bulamazsınız. Ayet-i Kerime tespit ediyor. Parmaklarınızın ucunda size tırnak döşeyen hücreler var. Her parmağınızın ucunda sizin için tırnak döşeyen, hani yollara parke döşüyorlar böyle, sizin de parmaklarınızın ucuna tırnak döşeyen hücreler var, hücre. Ve durmadan çalışıyor bunlar. Ve devamlı olarak tırnakları imal ediyorlar, tırnakları uzatıyorlar, tırnakları döşüyorlar. Bir kemik maddeyi meydana getiriyorlar. Yediklerinizden ve içtiklerinizden parmağınızın ucunda bir kemik madde meydana geliyor. Aynı şekilde ağzınızın içinde, yumuşak etin içinden sert bir şekilde size diş maddesini, dişinizi yapan hücreler var. Sizin dişinizi, o kemik maddede sizin ağzınıza diş yapan, diş getiren birer hücre var. Ama hepsi ölçülü çalışıyor, ayarlı çalışıyor, hesaplı çalışıyor. Ağzınızın içinde size diş yapmakta devam eden, dişinizi yapan hücreler öyle ayarlı çalışıyor ki bir santim büyüdükten sonra dişinizi bırakıyorlar ve daha artık büyümesine müsaade etmiyorlar. Dişleriniz büyümüyor. hücrelere durmadan o tırnağın devamını temin ediyorlar. Bu şekilde çalışıyorlar. Eğer ölçüsüz olsaydı, hesapsız olsaydı, ayarsız olsaydı, kendi kendine olsaydı, tabiat yapsaydı, haşa, Allah olmasaydı, herkes kendi bildiğini yapsaydı, sizin ağzınızda size diş yapan hücreler de eğer tırnaklarınız gibi devamlı yapmaya çalışsaydı, dişleriniz ağzınızda devamlı büyüyecek, her akşam törpületmek suretiyle ne kadar zahmete ve bir mihnete girecektiniz. Ayarlı. O, orada o kadar ayar var, tırnaklarda da böyle bir ayar var. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابِلْ Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde ölçüsüzlük olmayacaksınız. Böyle alemi böyle görmek lazım. Eşyayı düşünmek lazım. İslam dini akla hitap ediyor. Mantığa hitap ediyor. Düşünceye hitap ediyor. Basma kalıp hiçbir şey yok. İslam dininde cehalet yok, taklit yok, özenti yok, özen. Her şey aklın ve şeriatın ölçüsü içerisinde insanlığa temsil ediliyor. İslam'ın ilimden korkusu yok. İlim ne kadar ilerlerse ilerlesin, fen, fizik, fizyoloji, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, İslam'ın bunlardan hiçbir korkusu yok. Çünkü İslamiyet Allah'tan gelen bir nizam olduğu için bütün ilimler, fenler, fizikler hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Düşünmesini bilen için tabii. Düşünmesini bilen için. Hangi emre bakarsanız uygunluk göreceksiniz. Hangi hükme bakarsanız yine bir uygunluk göreceksiniz. Bu noktaya gelmişken bir misal daha vereyim. Bir misal daha vereyim. Hani İslam dininde haramlar var, yasaklar. Yiyip içmek meselesinde, giyim kuşam meselesinde, yatıp kalkmak, alışveriş, her meselede bir takım yasaklar var, haramlar, günahlar var. Bunlardan birisi de elbise meselesinde, elbise. Resul-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz açıkça haber veriyor. Müslüman erkekler ipek elbise giyemezler buyuruyor. İpek elbise. Yani ipek böceğinin yaptığı ipek böceği. Biliyorsunuz hakiki ipeği bir böcek imal ediyor. Küçücük bir böcek. Nasıl yapıyor? Yemyeşil canlı taze dut yaprağını veriyorsunuz. Yemyeşil dut yaprağını o böceğin önüne koyuyorsunuz. O yemyeşil dut yaprağını yemek suretiyle arkada kendisi bir koza imal ediyor. Bir koza, bir yuva yapıyor. O yemyeşil yaprağı bembeyaz, dünyanın en güzel ve en kıymetli ipliği haline getiriyor. Henüz bunu insanoğlu bilmiyor nasıl yaptığını. Bir taraftan yemyeşil yaprak yiyor, öbür taraftan bembeyaz iplik imal ediyor. Öyle bir sanayi, öyle bir sistem, öyle bir fabrika ki akıllara durgunluk verecek. Harika bir ipek. Bembeyaz süt gibi bir ipek. Yeşil, klorofilli bir yapraktan bembeyaz, harika, hakiki bir iplik imal etmek. İnsanoğlu henüz bu sanatı bilmiyor. Hayvanatın içinde öyle mahlukat var ki, öyle ölçülü, öyle harika icatlar, eserler mevcut ki, insanoğlu henüz bu noktaya varamamış. Mesela hepinizin bildiği, bunları zaman zaman Allah nasip ederse anlatacağız. Ateş böceği diye bir böcek çoğunuz görmüşsünüzdür mutlaka. Ateş böceği. Geceleri bu ateş böceği kendi lambasını, kendi ampulünü, kendi elektriğini kendisi imal eder. Kendi canında meydana geliyor. Öyle ki o ateş böceği makina yerleştirmiştir ki o vücudundaki kimyasal enerjiyi soğuk bir elektriğe intikal ettirir. O kimya enerjisi vücudundaki o enerji soğuk elektriğe dönüşüyor. Soğuk elektrik. Kendi vücudunu yakmıyor, zarar vermiyor. Öyle bir makine, öyle bir sistem ki kendi yedikleri, içtikleri organik maddeler, kimyasal maddeler o hayvanın vücudunda soğuk, harareti olmayan buz gibi bir elektrik meydana getiriyor. Ve 30 tane ateş böceğini bir kavanozun içine koyup da önünüze koydunuz mu rahatlıkla mektup yazabilirsiniz karanlıkta. Lamba oluyor. Elektriği kendisi yapıyor. Bu ne harika bir sistem. Bu nasıl bir dinamo. Bu nasıl bir vücuduna rapt edilmiş, monte edilmiş bir ilahi nizam. Hangi şeye bakarsanız مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتْ hepsinde bir ölçü, hesap ve ayar bulacaksınız. İpek böceği de aynen böyle yemyeşil tut yaprağını bembeyaz, yumuşacık, harika bir iplik haline getiriyor. İnsanoğlu iplik yapabilmek için, iplik fabrikaları yapmak için yüzlerce işçi çalıştırıyor, mühendis çalıştırıyor, fabrika kuruyor, yüzlerce metrekarelik arazi işgal ediyor, pamuk topluyor, yün topluyor, neticede binbir meseleden sonra iplik meydana getirebiliyor. Ama şu küçücük hayvana bakınız ki önündeki tut yaprağını yiyip arkadan harika iplik fabrikası imal ediyor. Küçücük bir şey. Allah-u Teala kudretini ve eserini insanlığa göstermek için bu hayvana bu sanatı ve tekniği öğretmiş. Gayesiz değil tabi. Ve tabi öyle ki bu ipek böceği kendisi bir kozanın içerisinde, bir koza, baş parmağınızın büyüklüğünde bir koza örüyor. Gayet ustalıkla bir koza, o kozanın içinde çalışıyor. Hem örüyor hem içinde kalıyor. Nihayet onun belli bir günü var, ölçüsü var. 20 gün devam ediyor. 21. gün o kozayı örüyor, bitiriyor. Baş parmak gibi kapanıyor. Ondan sonra örmeye başladığı yerden ilk ilmeği nerede atmışsa, düğümü nereye atmışsa orasını kesiyor, ipek böceği kestiği yerden çıkıyor. Çıktığı zaman ipek böceği olmaktan da çıkıyor, kanatlı bir kelebek oluyor ve artık ipek yapmayı kökünden unutuyor. Aklından siliniyor hayvanın. Bilmiyor artık. Ve kozasından çıktıktan sonra ipek böceği değil bir kelebek oluyor. Ondan sonra birkaç gün daha uçuyor ve ölüp gidiyor hayvan. Ölüp gidiyor. Geriye kalan o kozada kesildiği için, ipek böceği kırdığı, kestiği için kırpık kırpık bir şeyler kalıyor. Hiçbir şeye yaramıyor. İpek böceklileri bu hayvan o kozayı ördüğü zaman takip ediyorlar. Daha kozanın örülüşü biter bitmez. O ipek böceği kozayı kesip delip çıkmadan daha içindeyken canlı canlı o ipek böcekleri canlı bir şekilde kozanın içinden çıkmadan bütün o ipek böceklerini, kozaları topluyorlar. Kaynatılmış suyun içerisine sokmak suretiyle o böcekleri defa öldürüyorlar. Canlı canlı yakıyorlar hayvanları. Böcekler kendileri için yaptıkları kozanın içinde kavrulup ölüyorlar. Kesmeye fırsat bulamıyorlar. Ondan sonra o kozaları tabii çıkarıp güzelce iplik haline getirip meydana getiriyorlar ve buradan elbise oluyor, şu veya bu oluyor neyse. Şimdi bunun daha büyük teferruatları, bunu daha iyi bilen bu işin mütehassısı, uzmanları, teknisyenleri tabii meseleyi daha derinliğine, daha genişliğine açıklamışlar. Ben ona temas etmiyorum. Bizim burada vazifemiz bu mesele üzerindeki İslam'ın ölçüsünün nasıl bir gerçek ölçü olduğunu ortaya koymak. Ve İslam dininin yasakların ve emirlerin insanın yaratılışıyla ne kadar alakalı olduğunu ispat etmek. İslam dininde hangi yasaklara bakarsanız bakın, insanın yaratılışıyla ilgilidir. Hangi emirlere bakarsanız bakın, insanın yaratılışıyla ilgilidir. Hılkate o kadar uygun ki, ölçülü ayarlıdır ki, bunu anladığınız zaman derhal o emri ilahi yapmak durumuna gelecek. Veya haramlardan sakınacaksınız. Evet. Böylece saf ipek, halis ipek, has ipekten elbiseyi Müslüman erkeklere dinimiz haram etmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, her kim ki halis ipekten bir elbise giyerse, cennet elbisesi o adama haram olacak. Şiddetle nehyetmiştir. Halis ipekten erkekler, Müslüman erkekler, halis ipekten elbise giyemezler. Dört mezhepte de haram. Fakat kadınlar giyebilir. Kadınlara haram etmemiş Peygamberimiz. Kadınlara, Müslüman kadınların halis ipekten elbise giymesi haram değil. Ama erkeklerin giymesi haram. Niçin? Araştırdığınız zaman göreceksiniz. Bu yaratılışla, yaratılışımızla o kadar alakalı ki, biraz düşünürseniz, biraz araştırırsanız neticeyi derhal bulacaksınız. Efendiler, şöyle bir hüküm var. Hani insan deyince iki cins düşüneceğiz. Birisi kadın, birisi erkek. Allah-u Teala erkeğin mükellef olduğu vazifeleri yapabilmesi için o ölçüler dahilinde yaratmış. Erkek neyle mükellefse o mükellefiyetlerine uygun bir yaratılışı var. Kadınlar da neyle mükellefse kadınları da mükellef olduğu gayelere uygun yaratmış Allah-u Teala. Erkek neyle mükellef? Erkeğin vazifesi nedir? Kadının vazifesi nedir? İşte yaratılış bu ölçüye göre. Erkeğin vazifesi hangisi ise yaratılışı ona uygun. Kadının vazifesi neyse kadının da yaratılışı ona uygun. Bunu kimse değiştiremez. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا Allah-u Teala buyuruyor ki, benim yarattığım esasları ve kanunları, niçin yarattığımı, nasıl yarattığımı ve ne maksatla bu kanunu koyduğumu kimse değiştiremez buyuruyor. O böyle ortaya koymuştur. Erkekler çalışmak vazifesi, çalışacak, kendisinin nafakasını temin edecek, hanımının nafakasını temin edecek, çocuklarının nafakasını temin edecek. Tek kelimeyle erkek tabiat şartlarına, soğuklara, sıcaklara, evinin dışında, uzaklarda, yakınlarda çalışmaya mecbur, çalışmakla vazifeli olarak yaratılmış. Erkek çalışmaya mecbur ve memur. Mecbur. Hem kendisini, hem hanımını, hem çocuklarını bir yuvanın içerisinde onların nafakasını, geçimini, ekmeğini, yemeğini temin etmekle vazifeli yaratılmış. Ve yaratılış da bu esasa göre ayarlanmış. Vücudunun şekli, vücudunun kalıbı, aklı, yuvanlı oturduğunuz zaman omuzlarınız geniş olduğu için sizi aşağıya doğru çökertir ve kalçalarınız yorulur, derhal dolaşmaya ve gezmeye mecbur kalırsınız. Oturmaya değil, çalışmaya. Yaratılışın kanunu böyle bulunur. Erkek çalışacak. Kadınlar ise, duası da meydana getirir. İnsan, kadının vazifesinden daha büyük vazife var mı? Kadın fabrikada işçi olmaya değil, insanlık alemine insan meydana getirmeye memur edilmiş. Çocuk besleyecek. Bundan daha kıymetli bir iş var mı? Fabrikada çalışan kadın belki bir makine imal ediyor. Fakat esas kadını Cenab-ı Hak insan meydana getirsin, insan beslesin, insan ortaya koysun, insanlığa insan versin diye vazifelenmiş. Bu daha büyük bir vazife, daha mukaddes bir vazife, bütün vazifelerin en üstüne olan bir vazife. O vazifeden alıp başka vazifeye vermek istiyorlar. Ve bunun için de kadın vücudunu, kadının vücudunu Cenab-ı Hak bu gayeye uygun yaratmıştır. O şekilde kadının omuzları geniş değil, dar olarak yaratılmıştır. Kadınların omuz kısımları dardır. Fakat alt kısımları geniş yaratılmıştır. Bir kadın ne kadar oturursa otursun katiyen yorulmaz. Vücudunu şekli öyledir. Erkekler oturursa omuzları geniş olduğu için çöker, aşağıya ağırlık bastırır ve erkek yorulur, kalkmak zorunda kalır. Kadın ne kadar oturursa otursun katiyen yorulmaz. Alt tarafları geniş, yukarı kısmı dar yaratıldığı için ağırlık vermez, baskı yapmaz. Onlar oturduğu yerde çamaşır yıkarlar, elbise dikerler, çocuklarını emzirirler, çocuklarını sallarlar, onları büyütürler, bakarlar, ederler. Yaratılışın gayesine uygun bir vücut halk etmiş Cenab-ı Hak. Sen bunu değiştiremezsin ki. İnsan bunu değiştirmek gücüne sahip değil ki. Yaratılışın şekli böyle. Ama bunu değiştiriyor başka. Değiştirip ne oluyor? Maskara oluyor, rezil oluyor, rüsvay oluyor, kefaret oluyor. Yaratılışın gayesini dışına çıkıyor. Haysiyetini kaybediyor kadın. İşte bunun için erkeklerin vücut yapısı değişik. Kadınınkinden mutlaka değişik. Bir kere erkeklerin vücudunu Cenab-ı Hak tüylü ve kıllı yaratmıştır. Kıllı, kıl ile kaplıdır erkekler. Dışarıda çalışacaktır, soğuklar olacak, sıcaklar olacak. Her türlü zorluklara, zahmetlere göğüs gelecek. Tabiat şartlarıyla boğuşacak. Uzakta, yakında olacak. Sırtına yük alacak, göğsüne yük alacak. Bunun için Cenab-ı Hak erkeğin mükellefiyetine göre erkeğin vücudunu o gayeye uygun yaratmış ve elbiseden başka bir de erkeklerin vücudunu kıl ile kapatmış ve kıllı bir vücut ortaya koymuş. Değiştiremezsiniz, ilahi kanun. Kadınlarda ise böyle bir şey yoktur. Yaratılış ayırmış vazife taksimi ve yaratılışın kanunlarını ayrı ayrı döşemiş, ayrı ayrı ortaya koymuş. Bakın şimdi buradan ne hüküm çıkacak? Nasıl bir sonuç çıkacaktır? Şimdi erkeklerin vücudu sırtında ve göğsünde her bir hücrenin yapmış olduğu kıllarla, tüylerle döşeli olduğu için vücudunda ayrı bir kabiliyet meydana geliyor. Elektriklenme. Elektriklenme diye bir kabiliyet, bir evsaf meydana geliyor. Biliyorsunuz iki şey birbiriyle sürtündüğü zaman elektrik meydana geliyor. Sürtünmeden elektrik meydana geliyor. Belki dikkatinizi çekmiştir. Dikkatinizi çekmiştir. Sırtınızdan kazağınızı çıkartırken gece karanlık bir odada sırtınızdan kazağınızı, yün kazağınızı, orlun kazağınızı çıkartırken, başınızdan çıkartırken vücudunuzda bir takım elektrik patlamaları göreceksiniz. Böyle kıvılcımlar göreceksiniz. Vücudunuzdan böyle kazağınızı başınızdan çıkarırken o kazağın üzerinde çıt çıt çıt çıt diye sesler duyacaksınız ve ufak ufak şimşekler çakacaksınız. Elektrik parıltıları göreceksiniz. Bu nereden meydana gelmiştir? Vücudunuzun kılıyla kazağınız sürtünmüştür. Bu sürtünmeden elektrik meydana gelmiştir. Kitaplar bunu hepsini geniş yazıyor. Sürtünmeden elektrik meydana gelir. Dolma kaleminizin ucunu saçlarında sürtün, elektrik meydana gelir ve bir kağıt parçasını hemen çeker. Fizik kitaplarında bu geniş anlatılmıştır. Bunun en yakın örneği vücudunuzdaki elbisenizi, tüm kazağınızı gece karanlıkta çıkarırken bir takım çatırtıların, bir takım parıltıların meydana geldiğini görmeniz olacaktır ki bu vücuttaki sürtünmeden elektriğin hasıl olduğunu ortaya koyuyor. Elektrik hasıl. Kadınlarda bu yoktur. Kadınların vücudunda kıl olmadığı için sürtünme olmayacaktır ve elektrik katiyen meydana gelmektir. Yapı değişmiştir çünkü. O zaman vücutta erkeğin vücudunda mevcut olan kıllarla elbisenin sürtünmesinden bir elektrik meydana geldiği ilmen sabittir. İlmen sabittir. Elektrik meydana gelince elektrik bir baskı yapacaktır, ağırlık verecektir. Elektrik insana bir ağırlık verir, baskı verir. O elektriği atmanız lazım, o elektriği boşaltmanız lazım, o elektriği yere vermeniz lazım. Yere, derhal yere boşaltmak lazım. Yoksa o vücudumuzda meydana gelen, sürtünmeyle meydana gelen o elektrik bizim üzerimize baskı yapacaktır. O elektriği dışarıya vermek lazım. O zaman ne oluyor? İpek elbiseyi giydiğiniz zaman, ipek bir gömlek, ipekten bir entari, ipekten bir elbise giydiğiniz zaman vücudunuzda meydana gelen elektriği dışarıya veremiyorsun. Çünkü elektriği tutan, elektriği hiç kaçırmayan en mühim vasıta ipektir çünkü. İpek. Onun için bir ütünün veya bir kablo, elektrik kablosu aldığınız zaman en kıymetli, en pahalı kablo ipek kablosudur. İpekli kablodur. O ipek elektriği hiç kaçırmaz, hiç dışarıya vermez. İpekli kablo. En pahalı ve en kıymetli kablodur. Çünkü yalıtkandır. Elektriği bırakmaz, elektriği kaçırmaz, elektriği zayi etmez. Öylece elektriği tutar. İnsan da, erkekler de vücutları kıllı ve tüylü olduğu için üzerlerindeki elbisenin sürtünmesinden bir elektrik meydana gelecek. O ipek elbise o elektriği dışarıya bırakmayacak. Dışarıya bırakmayınca vücutta meydana gelen elektrik o erkeğe baskı yapacak, ağırlık verecek, zahmet olacak, sıkıntı verecek. Sıkıntı vermesin, baskı yapmasın. O elektrik potansiyelin altında o erkekler, Müslümanlar ezilmesin, zorluk çekmesin diye rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa ipek elbiseyi erkeklere giymeyi de haram etmiştir. Elektrik enerjisinin potansiyelinin baskısından kurtulsun, zahmet çekmesin, zorluk çekmesin, o ağırlığın altında kalmasın. İpek elektriği tutuyor, bırakmıyor. Onu giymesin ki elektriğin yükünden kurtulsun. Rahmet olsun, bereket olsun diye. Rahatlık ondan istifade etsin. Onun mazarratından korunsun diye bunu ortaya koymuş. Hangi açıdan bakarsanız kadınların vücudunda, sırtında ve sonrasında böyle bir mekanizma olmadığı için, vücutlarında kıl ve tüy bulunmadığı için, sürtünmeyle elektrik meydana gelmeyeceği için, onlar elektriğin baskısı altında kalmayacakları için, ipek elbise giymek onlara helal olmuş. Mahsur yok onlar için çünkü. Onlar için bir sakıncası yok çünkü. Hangi hükme, hangi harama, hangi emre bakarsanız insanın yaratılışıyla insanın faydasına olduğunu derhal göreceksiniz. İslam'ın şeyi bu. Çünkü insanı Allah yaratmıştır. İnsanı da en çok bilen Allah'tır. Yeryüzünde nasıl rahat edeceğini, nasıl huzur bulacağını, nasıl mesut ve mutlu olacağını insandan çok, en çok Allah bilecektir. Allah Allah'ın gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i hayatlarında tatbik ederlerse mesut ve mutlu olacaklardır. Allah beni bilmez, Allah beni anlamaz. Ben profesörlerin yazdığı kitaplara göre hayatımı devam ettireceğim derse işte bu hükmü gibi rezil olacak. Rüsvay olacak. Her zaman dediğimiz gibi ana tezimiz ve savunmamız, bütün savunmamız budur. Bir makineyi hangi mühendis yapmışsa o makineyi en çok o mühendis bilir. O makinenin nasıl çalışacağını en fazla o makineyi yapan mühendis bilir. İnsanın da yaratıcısı ve mühendisi Allah'tır. İnsanın nasıl çalışacağını ve nasıl mutlu olacağını da en fazla Allah bilir. Allah'ın bildiği ve insanlara bildirdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an tatbik edilmezse insanlık huzur bulamayacak. Ölçü budur. Bütün haramlar, bütün hükümler ilmi bir incelemeye, bir laboratuvar tahliline tabi tutulduğu zaman netice mükemmel meydana çıkıyor. Mükemmel meydana çıkıyor. Demek ki mümin kardeşlerim, insan nevini kadın ve erkek diye ikiye ayıran Allah-u Teala'dır. Erkeğe mükellef olduğu vazifeleri meydana getirmek için yaratılışın ölçüsünü ona göre ayarlanmıştır. Kadınlara da yine mükellef oldukları vazifeleri yapabilmek için ona göre bir vücut halk etmiş, ona göre bir kabiliyet vermiş. Bunu değiştirmek mümkün değildir. İşte insanlara, insan topluluklarına eğer bu hakikati anlatabilirsek, bütün hikmetleri ortaya koyup söyleyebilirsek, insanlığın Müslüman olmamasına imkan yok. İnsanlığın Müslüman olmamasına imkan yoktur. Biz insanlığa İslam'ı anlatamıyoruz. İslam'ı anlatamadığımız içindir ki insanlık sefalet çekiyor. Veya neşir vasıtalarıyla, yayın vasıtalarıyla İslam'ı anlatamıyoruz. Eğer şu hakikatleri, şurada konuştuğumuz mevzuları ve meseleleri televizyonda insanlara bir anlatabilsek, Allah'a yemin ederek söylüyorum, insanlar çıl gibi gelip Müslüman olacaklardır. Haramlardan sakınacaklardır. Faydasına olmadığını görecektir çünkü. Ama anlatamıyoruz. Anlatmak için vasıtalarımız, imkanlarımız çok kısır, çok kıt. Sadece camilerde, o da buraya kadar gelebilen insanlara anlatıyoruz. Fakat buraya gelemeyen milyonlarca insan şu anda televizyonun başında şehvete ve şöhrete hizmet eden, şeytana hizmet eden dansözleri ve şarkıcıları seyretmek çalışıyor. Onları kim kurtaracak? Burada bir misal verip dersi keseyim. 1973 senesinde, bundan 5 sene evvel, bizzat kendim şahit olduğum için anlatmak istiyorum. Bir örnek olsun diye, yani herhangi bir maksat değil de bir misal, İslam'ı olduğu gibi anlattığımız zaman büyük bir inkişaf meydana geleceğini, insanların çıl gibi İslam'a geleceğini, namaz kılmaya başlayacağını, Allah'a secde etmeye başlayacağını bizzat ifade etmek için bir misal. Kendi gözlerimle, kendi kendimle şahit olduğum bir hadiseyi anlatmak istiyorum. 73 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız Ege bölgesine bir Ramazan'da vaaz etmek üzere görevli göndermişti. Kalktım, vazifeyi aldım, Allah'a sığındım, notlarımı, kitaplarımı topladım, çantama koydum, Ege bölgesine gittim. Geze geze, o Ege bölgesindeki şipşirin kazaları dolaşa dolaşa, oradaki Müslümanlara vaaz-ı nasihat edecektim. Ramazan münasebetiyle bir ay kalacağım, ondan sonra devam edecektim. Bir müddet kalacaktım. Bu vazifeyle gittim. Ve önce ismini söylemeyeyim, mesela şahsi bir mesele olmasın. En güzel kazalardan birisine gittim. Her taraf deniz sahili, çam ormanları, zeytin ağaçlıkları, zeytin ormanlarıyla öyle güzel, öyle tabii güzelliği o kadar harika yerler ki insan hayran kalıyor. Deniz bir tarafta, yemyeşil ormanlar bir tarafta, güneş denizin üzerinden batıyor, harika bir manzara. Dünyanın dört bir tarafından şairler, edipler, yazarlar, gazeteciler, muharrirler, muhabirler sırf güneşin batışını seyretmek için Londra'dan kalkıp orayı görmeye geliyorlar. Sunset diye bir şey var orada. Sunset, güneşin batış manzarası. Harika bir memleket. Dünyanın en güzel memleketi emin olun bizim memleketimiz. Ama cehenneme çevirdiler. Ama hayatı bize haram ettiler. Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, Allah ve ahiret yoktur diye mekteplerde eğitim gösterenler bu cennet vatanımıza cehennem haline getirdiler. Yoksa bizim memleketimiz cidden bir cennettir yani. Şimdi mübalağasız anlatıyorum. Oraya gittim. Ramazan'ın ikinci günü. Gittim, kavuştum. Görüştüm oradaki vazifeli arkadaşlarla. Akşam oldu. Teravih namazından evvel vaaz edeceğim. Bakınız şimdi. Teravih namazından evvel vaaz etmem lazım. Camiye gittik. Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü. 30 bin nüfuslu bir kaza. 30 bin nüfuslu bir sahil kazası. Bir ilçe. Efendiler emin olunuz camide imam, müezzin ve ben dahil tam 8 kişi oldu. 8 kişi, başka kimse yok. 5 tane beli bükülmüş, saçları dökülmüş, dişleri sökülmüş 5 tane ihtiyar, bir de 3 kişi bilir, 8 kişi oldu. Kimse namaza gelmedi. Ne perişan yer ya Rabbi. Sokağa çıktık ertesi gün, 7'den 70'e herkes yiyor, içiyor, içkisiz bir tek lokanta yok. 70 yaşında bir adam denizin kıyısında bir kanepeye oturmuş, cebinden şarap şişesini çıkarıp Ramazan günü durmadan şarap içiyor. Böyle bir yer. Ne din var, ne iman, ne Allah, ne peygamber. Sanki oraya Allah, peygamber, Ramazan diye hiçbir şey gelmedi. Şaşırıp kaldım. Ürperdim emin olmuş. 7'den 70'e bütün kadınlar çırılçıplak. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da billahi külotları görünüyordu. 70 yaşındaki kadını da görünüyordu. Deniz boyu serhoş geziyorlar. Her taraf diskotek, her taraf sinema, her taraf gazino, her taraf içki bir meyhane. O cennet vatanı cehenneme çevirmişler. Kimse oruç tutmuyor. Ve teravih namazında 5 tane ihtiyar. Fevkalade üzüldüm. Ama ümidimi kaybetmedim, huzurumu kaybetmedim. Ya Rabbi senin rahmetine sığındım diyerek oradaki din görevlisi arkadaşlar toplantı yaptım. Dedim ki arkadaşlar bu ne manzaradır, bu ne hal, bu ne perişanlıktır. Biz burada kime vaaz edeceğiz? Ben buraya vazifeli geldim. Diyanet başkanlığı tarafından resmen vazifeliyim. Ben burada vaaz etmem lazım. Fakat kimse yok. Kime vaaz edeceğiz? Ne yapalım arkadaşlar? Ne çare bulalım? Ne gibi imkan bulalım? Dedim. Dediler ki imamlar ve müezzinler, vallahi hocam dediler, buranın şekli, şemaili böyle. Burası gavur olmuş memleket dediler. Hiçbir şey yapamazsınız. Biz senelerdir buradayız, işte bu kadar, bu değişmez dediler. Ne yapacaksınız ki? Hiçbir şey yapamayız dediler. Dedim ki, yok, hiçbir şey yapamayız diye biz burada oturup duramayız. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Mutlaka buranın insanlarına hitap etmemiz lazım. Vallahi hocam dediler, bir şey söyleyemeyiz. Buranın hali, yolu bu. Başka bir şekil bulamayız dediler. Ben dedim ki, şimdi orada oranın belediyesi var. Belediye teşkilatı var. Belediye her tarafa hoparlör koymuş. Böyle gazinoların önlerine, kahvelerin önlerine, sahillere, mahallelere, sinemaların önlerine böyle hoparlör, direklerde hoparlör var. Belediye binasından bir ilan yapıldığı zaman bütün şehir dinliyor. Ve akşamları güneş batmadan evvel de belediye binasında yayın makinesinden, yayın odasından böyle plaklar konmak suretiyle müzik yayını yapıyorlar. Bütün sahillerde herkes şarkı türkü dinliyor. Belediyenin hoparlörü var. Şehrin her tarafına hakim. Her akşam melodi, her akşam arajman, her akşam türkü, her akşam sahil boyunda şarkı dinliyorsunuz. Belediyenin binasından şarkı yayınlar. Dedim ki arkadaşlar, bakınız belediyenin hoparlör teşkilatından her akşam şarkılar, türküler, çeşit çeşit melodiler bu millet dinliyor. Bir ve bir imkan arayalım, bu belediye hoparlöründen her tarafa dini bir konuşma yapalım, bütün memleket dinlesin. İlla camiye gelmeleri şart değildir dedi. Dediler ki arkadaşlar, hocam siz dediler buraların halini bilmiyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz. Burada öyle bir belediye reisi var ki dinsiz imansız bir adam dediler. Komünist bir herif dediler. Aman hocam dediler, sakın ha gidip de bir şey söylemeyesiniz. Herif dinsiz yahu dediler. Kitapsız bir herif. Belediye reisi. Aynen açık konuşuyorum yani. Sendikacı dediler. Belalı bir herif. Alnı secdeye gelmemiş dediler. Dedim ki arkadaşlar, ne olursa olsun ya, değil mi ki bu adam bir belediye reisi? Gidelim görüşelim kendisiyle. Bizim için bu adamın partisi fırtısı mühim değil. Bu adam ne olursa olsun, biz kendisiyle görüşelim, ne yapmak istediğimizi söyleyelim, anlaşalım, anlatalım ve bu Müslüman halka, bu Müslüman millete hizmet edeceğimizi söyleyelim. Bakalım geri çevirecek mi, çevirmeyecek mi? Adam arkadaşlar dediler, hocam rica ederiz dediler. Biz bu işte yokuz. Biz belediye reisiyle görüşmeye gelmeyiz dediler. Rica ederiz bırakın dediler. Beni yalnız bıraktılar. Ben de çekiner çekine ama ümidimi kaybetmemişim billahi lazım. Kalktım tek başıma belediye binasını sordum. Tam deniz sahilinde denizin dalgaları belediye reisinin oturduğu odanın camlarına vuruyor. O kadar lüfte bina. Gittim, içeriye girdim, kapıda bir zabıta bekliyor. Reis bey içeride mi dedi, evet efendim dedi. Haber verir misiniz? Görüşmek istiyorum dedim, haber verdi. Buyursunlar demiş. İçeri girdim, adama baktım, orta yaşlı bir adam, saçları hafif ağrıyor, sinirli ve sihirli bir adam. Çizgi çizgi yüzü asabiyet var adamın. Böyle oturuyor, karşısına geçtim, bir askerin künyesini okur gibi künye okudum. Efendim dedim, ben Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından falan yerden şu cennet kadar güzel olan memleketinize dini konuşma yapmaya geldim, vaaz etmeye geldim. Böyle uzun bir takdim yaptı. Ancak dedim, akşam oldu, teravihten evvel vaaz etmek üzere falan camiye gittim. Orada imam, müezzin ve ben dahil 8 kişiyle karşılaştım. Vaaz edecek kimse bulamadım. Perişan oldum, üzüldüm. Sabahleyin arkadaşlara toplantı yaptım. Nasıl yapalım da bu şirin, bu cennet kadar olan, güzel olan bu şehirde nasıl dini bir çalışma, dini bir konuşma nasıl yapalım? Bu millete nasıl hitap edelim diye sordum. Arkadaşlar hiçbir çare gösteremediler. En son ben dedim ki, efendim belediye teşkilatımızın bak ne büyük imkanları var. Her tarafta direklerde hoparlörü var, şarkı türkü dinliyor millet. Gidelim reis beyle görüşelim, biz de dini bir konuşma isteyelim. Her tarafta buradaki insanlara hitap edelim dedim. Böyle anlatıyorum ama dinliyor böyle. Ses soluk yok. Kimse yok içeride. Arkadaşlar da dediler ki aman hocam bizim belediye reisimiz dinsiz imansız bir adamdır dediler. Sakın ha görüşmeyesin konuşmayasın dediler. Hiç böyle sakın dediler. Ben de dedim hayır arkadaşlar bu peşin hükmünüzü sevmiyorum. Bir Müslüman peşin hüküm vermemeli. Siz belediye reisiyle, reis beyefendiyle görüştünüz mü, konuştunuz mu, anlaştınız mı? Kendisine bir hizmet teklifi götürdünüz mü? Hayır dediler. Öyleyse ben sizin fikrinize katılmıyorum. Benim için reis beyin falan partiden, filan fırtıdan olması mühim değil. Beyin bir gibi insandır, mutlaka görüşmemiz lazımdır dedim. Arkadaşlar beni yalnız bıraktı, ben de sizin huzurunuza geldim. Eğer lütfunuz, ikramınız olursa hiçbir siyaset yapmadan, hissi ve şahsi davranmadan, günün politikasına girmeden, yalnız İslam namına, yalnız Allah namına, şu cennet kadar güzel olan şu memleketimizin insanlarına belediye hoparlöründen dini konuşmalar yapmak istiyorum dedim. Eğer lütfunuz olursa bu hizmeti yaparım, değilse buradan çeker giderim dedim. Bakın şimdi, billahi lazım adam dinliyor şimdi. Şöyle 3-5 dakika durdu, kafasını kaldırdı. Aynen şu cevabı verdi, hiç unutmuyorum. Binlerce şahidim var ya. Dedi ki, hocam dedi, ister inanın, ister inanmayın dedi. Ben şu güne kadar, şu dakikaya kadar hayatta hiçbir din hocasıyla görüşmedim ben dedi. Hayatta şu noktaya kadar hiçbir din hocasıyla vallahi görüşmemişim ben dedi. Ama ister inanın ister inanmayın ben böyleyim dedi. Ancak dedi şimdi size sonsuz derecede müteşekkirim ki sizinle görüşüyorum ve açıkça fikrini söyleyen erkekçe, mertçe, açıkça görüşlerini ortaya koyan siyasetin dışında samimi bir din hocasıyla görüştüğüm için size çok teşekkür ederim dedi. Ve bilesiniz ki dedi, Ramazan'ın sonuna kadar bütün belediye teşkilatım vallahi emrinize girecek dedi. Ben buna şahidim. Hemen bir zile bastı, teknisyeni çağırdı. O yayın odasını, o makineyi çalıştıran teknisyen bir delikanlı geldi. Evladım dedi, bak Diyanet'ten gelen bir hoca var burada dedi. Bu makineden şehrin her tarafına dini konuşma yapmak istiyor. Sen dedi şu saatten sonra bu hocanın emrine gireceksin. Hangi saatlerde isterse makineyi açıp anons edeceksin. Ve bu hoca bütün bir şehire burada dini konuşma yapacak. Mesaiden sonra olursa sana mesai parası ödeyecekti. Esas vuruşa gelen adam geçti. Emredersiniz dedi, çekti gitti. Ben de ayrıldım oradan. Geldim arkadaşlara dedim ki arkadaşlar tamam. Görüştüm, konuştum ve makine dairesini bizim emrimize verdi adam dedi. Arkadaşlar olmaz hocam imkansız bizim o meclisinde. İmkansız böyle şey. O kadar. Şimdi efendiler bizim arkadaşlarımızın da büyük hataları var. Bir kere görüşme yok, konuşma yok, tanışma yok, yanına gitmemişler. İslam için, Allah için bu çalışmayı her tarafa duyurmamışlar. Kendi kabuklarına çekilmişler. Allah belasını versin demişler. Dinsiz, imansız herif demişler. Komünist demişler. Ama gidelim de görüşelim, anlaşalım, söyleyelim. Allah'ın dinini yayalım dememişler. Olduğu yerine kalmış hadisler. Bu zihniyeti istemiyorum. Benim teşkilatım ve benim imkanım olsa vallahi her akşam gider bir gazinoda, bir gazinonun içerisinde dini konuşma yapmak isterim ben. Milyonlarca insan cehenneme gidiyor be kardeşim. Gazık değil mi ya? İslam dininin hiçbir şeyden korkusu yok. Bizim kitabımız her hakikati anlatmaya kafidir. Kimseden korkumuz yok ki bizim. Akıl, mantık hepsi bizde. İlim, fen, fizik hepsi bizde. Neyse, o kadar ümitlerini kesmişlerdi ki inan. Hocam nasıl olur dediler ya, bu belediye reisi nasıl böyle imkan verir? Verdi yahu dedi, verdi kardeşim. Bu ne kadar katı bir duygunuz var. Hemen oturduk bir program yaptık. Her akşam saat 5:30'dan 6'ya kadar yarım saat belediyenin hoparlöründe dini konuşma yapmak üzere bir plan çizdik. Ve gittim. Kapıda teknisyen baş bekliyor, zabıta bekliyor. Beni çıkardılar. Böyle şahane bir belediye binası. Deniz köpükleri görünüyor. Her taraf yemyeşil. Aynen bir tablo, bir manzara gibi her taraf. O kadar güzel. İnsanlar zengin. Herkesin altında araba, diskotekler, yalılar, villalar. Köşe köşe her taraf cennet gibi. Makineyi açtı. Anons, dikkat dikkat dedi. Şimdi size Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini konuşmalar yapmak üzere, din hizmeti yapmak üzere falan oğlu falan size hitap edecektir dedi. Ben de Eûzü Besmele'yi çektim, başladım. Başladım elhamdülillah. Hiç tamamen dediğim gibi hiçbir siyasete tenezzül yok. Hiçbir şahsa, faniye, menfaate, şehvete, şöhrete düşmeden. Sırf şu memleketin insanına nasıl Allah'ı tanıtabilirim? Nasıl ahireti anlatabilirim? Bütün derdim ve davam bu olarak girdim ve dedim ki, ve onlara çok mülayim davrandım. Şiddetli davrandınız mı? Kaçarlar, daha kaçarlar çünkü. Hiç böyle bir şey görmemişler. Hemen başladım, dedim ki, ey cennet kadar güzel, mecbur ve şerefli insan diyorum. Yoksa kaşık filece gelip ondan sonra. Kimseyi göremezsiniz orta yerde. Bu yobaz nereden getirirler ondan sonra? Dedim ki, ey şerefli insanlar, ey asil insanlar dedim. Ararsanız, sorarsanız tek bir asil insan bulamazsınız. Ama ne yapacaksınız ki? Usul ve metot bunu böyle yapmak lazım. Çünkü sopayla yaklaştığınız kaçar. Korkut, önce korkutmayacaksınız, ısındıracaksınız, çekeceksiniz, cezbedeceksiniz. Moral vereceksiniz, ümit vereceksiniz, ısındıracaksınız kardeşlerim. Vallahi böyle başladık. Siz dedim münevver insanlarsınız. Siz kültürlü insanlarsınız. Evinizin bir köşesine bir tablo asıyorsunuz. Bir manzara, deniz, orman, ağaç, bir tablo asıyorsunuz. Bu tabloyu seyrediyorsunuz. Sonra bu tablonun ressamı kimdir diye soruyorsunuz. Ressamınız, bu resmin, bu tablonun ressamını soruyorsunuz. Halbuki dedim, sizin şu kazanız, sizin şu ilçeniz, şu şehriniz bütün tablolardan daha güzel. Deniziyle, çam ormanlarıyla, adalarıyla, sahilleriyle, zeytinlikleriyle en güzel bir tablo gibi duruyor. Bunu seyrediyorsunuz da bu tabloyu yaratan Allah'ı sormuyor musunuz? Bu sanıyor musunuz dedim. Bir resmin ressamını soruyorsunuz. Bir mektubun katibini soruyorsunuz da bu muazzam manzaranın, bu güzel şehrin sahibini, yaratanını, Allah'ını düşünmüyor musunuz dedim. İmandan başladım. İman meseleleri, Allah'ın yaratıcı olduğunu, ahireti, cenneti, cehennemi birinci gün anlattım. Balkondan da her tarafı görüyorum. Balkondan cadde görünüyor böyle makine dairesinde. Önce bir tuhaflık oldu. Böyle herkes gidiyor, işte dolaşıyorlar, tur atıyorlar, atlıyorum. Kızlarla oğlanlar flört yapıyor, geziyorlar, bir ileri bir geri sahil boyu geziyorlar. Önce bir tuhaf, direklerden bir ses yayılıyor, biraz dinliyorlar, devam ediyorlar. Geziyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, insanlar karmakarışık. Birinci gün bir şaşkınlık oldu. İkinci gün aynı saate devam ettim, yemin etmeye hacet yok, caddeye baktım, gidişler gelişler tamamen durdu. Herkes gazinoda, kahvede, direklerin dibinde, o böyle ayakta, kimisi oturuyor, kimisi ayakta, gidiş gelişi kestiler, tamamen sessizce konuşmayı dinlediler. Hareket olmadı, dinleyiciler oldu. Birinci gün şaşkınlık, ikinci gün durup dinlediler, geldi sıra üçüncü güne. Üçüncü günde yine meselelerimi gayet asil insanlar, efendi insanlar, mübarekler, efendiler böyle güzel bir şekilde devam ettim. Üçüncü gün dedim ki, kardeşlerim dedim, siz beni görmüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. Hep böyle devam etmiş olmaz, olmasın. Siz dedim hayatınızda diskoteklere gidiyorsunuz, plajlara gidiyorsunuz, kokteyllere gidiyorsunuz, dans evlerine gidiyorsunuz, sinemalara, gazinolara gidiyorsunuz. E artık dedim biraz da bundan sonra da sizi Allah'ın evine davet ediyorum. Dedim, siz her ne kadar bunları yapıyorsanız da Allah'ın evine de gelin. Zarar yok, yine diskoteye gidin, yine sinemaya gidin ama biraz da camiye, biraz da Allah'ın evine gelin dedim. Birdenbire kesip atladım ki korkmasınlar, ütmesinler. Zararı yok dedim, yine gidin diskoteklere, yine gidin ama bu akşam ve bundan sonra da Allah'ın evine gelin bakalım. Biraz da orada bir manevi hava alın. Biraz da sizi camide bekliyorum. Bu akşam teravih namazından bir saat evvel sizi falan camide Allah adına sizi bekliyorum, sizi orada mutlaka görmek istiyorum dedim. Aynen söyledim mikrofondan. Efendiler, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki bir saat kala camiye gittiğimde caminin içinde, mahfilinde, dışarıda, merdivenlerde adım atacak hiçbir yer kalmamıştı. Her taraf insana dolmuş ya. Vallahi şahidim buna ya. Öyle bir cemaat, öyle bir çoğunluk gelmiş ki her taraf insan. Cemaati yara yara içeriye girdim, kürsüye çıktım, içeride saçları omuzuna kadar uzamış delikanlılar. Bıyıkları dökülmüş favori çenesinde, İspanyol faça, pis, pinti, bir sürü adam dolmuş içeriye. Karmakarışık manzara. Hayatta hiç camiye gelmemişler dediler. Sahillerde yüzmüşler, plajlarda gezmişler, diskotekte dans etmişler. İlk defa camiye geliyorlar. Favoriler çenede, bıyıklar dudakta, efendim saç omuzlarında, İspanyol paça, düşük kemer, acayip manzara. Camiye dolmuşlar. Şimdi ön tarafta da ihtiyarlar var. O ihtiyar, emekliler filan sıralanmış. Dönüp dönüp ters ters bakıyorlar o gençlere. Nereden geldi bu herifler filan diye. Acayip acayip bakıyorlar. Neredeyse kovacaklar. Ya bunlar nereden geldi bu mesire çocukları filan diye. Kürsüye çıktım dedim ki, nur yüzlü ihtiyarlar, mübarek ihtiyarlar dedim. Mübarekler, efendiler. Siz dedim bu saçları, sakalları uzamış delikanlılara niçin ters ters bakıyorsunuz? Bunlar Fransa'dan gelmediler ki. Bunlar İngiltere'den gelmedi. Bunlar dışarıdan ithal etmedik. Bunlar bizim çocuklarımız ya. Niye ters bakıyorsunuz bunlara? Siz bunları anlatsaydınız, bunları camiye getirseydiniz, vaaz-ı nasihata götürseydiniz, bunlar da sizin gibi namaz kılacaklardı. Siz bunlara ne verdiniz ki? Şimdi ters bakıyorsunuz dedim onlara. Güzel iki tarafını okşadım, iki tarafı da izah ettim, barıştırdım. Sessiz solusuz yeneştiler şimdi. Ama bu sefer camide oturamıyor yeni gelenler. Kimisi bağdaş kuruyor, kimisi bacağını dikiyor, kimisi böyle karmakarışık. Saf yok, nizam yok. Aynen bir çimenlikte oturur gibi herifler. Onları sıraya soktuk, oturttuk, şöyle oturun, böyle oturun. Yerleştiler. Aman darılmayın, kırılmayın, küsmeyin. Hepiniz cennetlisiniz dedim herifler. Yoksa gidecekler çünkü. Hepiniz cennetlisiniz, korkmayın dedim. Aman korkmayın, gelin. Varsın, kirli olun, pis olun, gelin. Ne yapacaksın, kaçıyor herif. Yerleştiler, bir huzur geldi, bir emniyet geldi. Devam ettik. Dördüncü gün devam ettim, cami tıklım tıklım. Hiç eksilmedi. Ve yine yemin-i billahla söylüyorum. Birinci safa, birinci safın da şekli değişti, ikinci, hepsi değişti. Birinci safta o kazanın kaymakamı, alnı secdeye gelmeyen belediye reisi, o kazanın savcısı, marif müdürü ve öğretmenler bayram namazına kadar birinci safı vallahi kimseye vermediler. Ben şahidim bu hadiseye. Şahidim bu hadiseye. Yeter ki İslam'ı götüresiniz anlatasınız. Yeter ki caminin dışına çıkıp anlatasınız. İnsanlar hiçbirisi bile bile dinsiz olmuyor. İnsanlar göre göre cehenneme gitmez. Gafletin ve cehaletin kurbanı bunlar. Eğer biz İslam'ı bir anlatabilsek, şu hükümleri, şu haramları akıl, mantık, sen, fizik açısından bir anlatabilsek dönmeyecek, insan olmayacaktır meydanlar. Biz anlatamıyoruz, İslam'ı anlatamıyoruz gibi. Ve çaresiz kalmışız. Vasıtamız yok ki şu televizyonda 5 dakika bize tahsis edilse her gün milyonlarca insanı camiye doldurmazsan emin olun bu meslek ayak gireceğim ya. Fakat çare yok. Bir, isteyemiyoruz, hakkımızı alamıyoruz, müdafaa edemiyoruz, teşkilatımız yok, gayret yok. Herkes kendi menfaatinin peşinde, herkes kendi siyasetinin peşinde, herkes atışıyor, çekişiyor, kimisi zevkini, kimisi tezgini takip ediyor. Herkes kenara çekilmiş, Allah'ın dinine çalışıyor, kimse de buradayız. İslam'ı anlattığımız zaman insanlar tıklım tıklım Allah'ın evlerine gelecektir ve İslam'ın canlılığı meydana konacaktır. Çok fazla uzattım. Böylece gelecek dersimize bu mevzuyu bir başka açıdan inşallah ele alacağım ve göreceksiniz ki o kadar ilahi hükümler ve hikmetler yaratılış kanunlarıyla o kadar hesaplı ve ayarlıdır ki her defasında Allah'ın izniyle imanımız tazelenecek ve mutlaka kuvvetlenir inşallah Teala. Yeter ki çalışalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan taraflarımızı lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, dahili ve harici düşmanların taarruz ve tasallutlarından, içimizde ve dışımızda bizi imha etmek isteyen kuvvetlerden, bütün alemi İslam'ı, Müslüman Türk milletini ve şu cemaat-i Müslümini muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bizi bu ikrar ve iman ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Yolunu ve yönünü şaşırmış insanlara hidayet eyle ya Rabbi. Hidayetinde çalışan, dinini yaymak isteyenlere inayet eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz maddi ve manevi sıkıntılardan İslam ile bizi kurtuluşa nasip eyle ya Rabbi. Kur'an idaresinde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından pazar tatilini televizyondaki çıplak sahneleri bırakarak kadın erkek buraya kadar gelen, toplaşan, bekleşen, vaaz-ı nasihat dinleyen şu mümin kardeşlerimi cennetinle, cemalinle tavfik eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.